Ata yo boy penga na kama na pamba na misunanga ejali akoka mateo ya yo babe o mamboka o ejala kigai na yo se ya makila olandi bango no kishirie mawana yo lelo soni ata yo boy penga na kama na pamba na misunanga ejali akoka mateo Oh,